promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu Euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorne widowisko w Warszawie będzie głównym punktem obchodów rocznicy pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski. Metropolita Gdański podziękował strażakom za sprawną akcję w zabytkowym kościele Piotra i Pawła. Studenci z Kielc wygrali prestiżowe zawody łazików marsjańskich. Wieczorne widowisko na placu Piłsudskiego w Warszawie będzie głównym punktem obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Koncert odbędzie się w miejscu, z którego Karol Wojtyła skierował do Polaków pamiętne słowa, mówi Jan Kowalski, szef biura programu Niepodległa. Zobaczymy materiały archiwalne, fragmenty papieskich homilii i przemówień, ale też będzie to uczta muzyczna. W nowych aranżacjach będą wykonane utwory i te historyczne, ale też te utwory kościelne i na koncercie usłyszymy takich wykonawców jak Krzysztof Cugowski, Ryszard Rynkowski, Kamil Bednarek, zespół Zakopower, Golec Orkiestra, czy też Stanisława Celińska, będzie też Andrzej Lampert, Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Za 2 godziny w Łazienkach Królewskich rozpocznie się miejska gra o wolność, a w kolejnych dniach w miastach, które papież odwiedził 40 lat temu, koncerty pod nazwą Fortepiany Wolności. Metropolita Gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podziękował strażakom za szybkie ugaszenie pożarów w zabytkowym kościele Piotra i Pawła. Straż otrzymała zgłoszenie po 6:00. Bardzo szybko na miejscu pojawiło się 28 jednostek. Według arcybiskupa Głódzia wewnątrz świątyni ogień nie wyrządził żadnych szkód. Spłonął natomiast dach nad zakrystią z jednej strony. Kościół ma ponad 700 lat. Był wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniach i pożarach w XV i XVI wieku oraz w czasie działań wojennych w 1945 roku. Płonie też wysypisko śmieci w Ostrowie Wielkopolskim. Gasi go 20 strażackich jednostek i kolejne są w drodze. Także grupa operacyjna z Poznania. To jest bardzo duży pożar. Sytuacja jest nieopanowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną oraz ile godzin potrwa gaszenie, powiedział Tomasz Maciuszczak z Ostrowskiej Straży Pożarnej. Niesamowity mecz i wygrana. W drugim spotkaniu siatkarskiej Ligi Narodów Polacy pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Mecz trwał ponad 3 godziny. Z Amerykanami podopieczni Vitala Heinena stoczyli niesamowity 5-setowy bój w półfinale Mistrzostw Świata rok temu, a ten otworzył nam drogę do złota. Fani liczyli, że do powtórki dojdzie w Katowicach i nie zawiedli się. Pierwszy set wygrany przez Amerykanów do 17. W drugiej partii morderczy bój i wygrana Polaków do 32. Trzecia partia znowu dla gości. Polacy zaczynają poprawiać grę. Czwarty set wygrany 25-23 i w tiebreaku przy dopingu pełnego spotka. Zwycięstwo Polaków 15-9. Aleksander Śliwka po meczu podkreślał, że najważniejsze jest zwycięstwo, ale też dobrze, że ta gra wygląda coraz lepiej. Zgrywamy się razem po tych wspólnych treningach w Spale. Jeszcze nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Mamy jeszcze dużo do poprawy. Najważniejsze, że zwyciężamy w kolejnym już drugim meczu z trudnym przeciwnikiem. W drugim, wczorajszym meczu Brazylia pokonała Australię 3-2. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Dziś ostatnie spotkania turnieju. O 17:00 Polacy rozpoczną mecz z Brazylią. Relacje w trzeciej stronie medalu. Nie tylko siatkarze, także młodzi naukowcy pokazali klasę Amerykanom. Zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wygrał zawody University Rower Challenge, które zakończyły się w Stanach Zjednoczonych. To prestiżowy turniej łazików marsjańskich, zbudowanych przez studentów. Rozgrywany jest na pustyni w stanie Utah w pobliżu repliki bazy marsjańskiej. W zawodach uczestniczyło 36 drużyn z 10 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nacieszmy się słońcem, bo niestety w ciągu dnia będzie coraz więcej chmur i po południu może padać i zagrzmieć, głównie w południowej Polsce. Na termometrach w Suwałkach 21 stopni, w Gdańsku 22, w Łodzi, Lublinie i Krakowie 25, w Poznaniu i Warszawie 26, w Szczecinie i Wrocławiu 27, w Zielonej Górze 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki, dziś, tuż po 19:00. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy

piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Witają wszystkich słuchaczy Trójki, urocza Hanika Wachowicz, pełna wdzięku Agnieszka Łukasiewicz i piękny jak Apollo Wojciech Mann. Rozpoczynamy naszą audycję. Rozpoczynamy od informacji, że mogą Państwo do nas się jak zwykle odezwać, bądź to SMS-owo 71335, bądź też mailowo man@polskieradio.pl. To tyle informacji porządkowych. Przede mną pierwsza płyta, z której mam ochotę przedstawić Państwu pewien utwór. To są wykonawcy, którzy, nie wiem jak to określić, ale którzy odnotowali w swojej karierze coś, co dane jest niewielu. A mianowicie stworzyli swoje brzmienie, tak zwany sound po angielsku, które jest rozpoznawalne, mimo że konkurencja wokół cały czas działała, rozpoznawalne, charakterystyczne, niepodrabialne i po latach do dziś też budzi pewne skojarzenia. I myślę, że u słuchaczy to nastąpi. Yeah. oklaski oczywiście wskazują, że to nagranie live, czyli koncertowe, a rozpoznanie brzmienia zespołu myślę, że dla nikogo nie było kłopotem. No, może dla miłośników disco polo, ale im wybaczam, bo ich interesuje inna estetyka. To była grupa Creedence Clearwater Revival. Grupa, która przyszła mi do głowy, a właściwie ta płyta przyszła mi do głowy, aby ją przynieść do studia w kontekście obecności reklamowanej, zapowiadanej Johna Fogertiego na letnim festiwalu w Polsce. No, minęło wiele lat. Ten album Creedence Clearwater Revival Concert, to tam są pewne wątpliwości co do miejsca rejestracji i daty wydania, przynajmniej czytałem sprzeczne na ten temat informacje. Niektórzy myśleli, że to jest koncert Royal Albert Hall w Londynie, ale podobno dużo wcześniej zarejestrowany w Stanach. W każdym razie 70. lata, kiedy ta grupa była pełna entuzjazmu, dynamiki, świeżości, młodości i zmiatała konkurencję. Oni wydawali płytę za płytą i wciąż był to naprawdę doskonały poziom. Po tylu latach gdzieś tam w głowie pojawia się naprawdę bardzo poważna liczba 50, no około pół wieku temu oni funkcjonowali, no i warto ich przypomnieć. Oczywiście wierzę, że John Fogerty zachował przynajmniej część tego ognia, a zawodowstwo nabywane przez lata i szlifowane pozwoli mu utrzymać zainteresowanie publiczności. Ale my wracamy do lat dawnych i na żywo kredensy, jak mówił jeden z moich znajomych, i jeszcze dwa utwory. Tombstone Shadow, zresztą będzie zapowiedziane, a potem The Night Time is the Right Time. To jest bardzo niewłaściwy tytuł na tę porę dnia, ponieważ, jak Państwo usłyszeli, oryginalny tytuł po polsku brzmi: najlepiej to robić w nocy. Summer sometime, we were playing in San Bernardino. We went and saw a fortune teller, and he laid it on me right where it all was, so I wrote a song called Tombstone Shadow. Wrocławie. Your part's real simple. Just why do they, why do they? Because anybody can make a record, you know. Z Clearwater Revival sprzed lat na żywo, pełen entuzjazm i na scenie i na widowni. Aż miło było słuchać. No ale tym samym patrzę na listy od słuchaczy i niektórzy oczywiście troszkę tak po malkontencku mówią, a czy będzie coś nowego? Będzie, będzie. Audycja przecież trwa 2 godziny i na razie początek. Oczywiście za chwilę nie będzie nowego, bo sygnał wszystko wyjaśni, ale obiecuję, że i sięgnę po rzeczy wydane bardzo niedawno. A oto wyjaśniający wszystko sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. I Michał Owczarek, dzień dobry. Serus oczywiście z mojej strony, ze strony Big Beatu, bo Big Beatowo oczywiście będzie. No i nie będzie nowocześnie. No niestety, nie będzie nowocześnie. Muszę tutaj niektórych słuchaczy rozczarować. No ale my jesteśmy, proszę pana, ponad pół wieku zapóźnieni, więc no czego by tutaj od nas oczekiwać? Ale z drugiej strony jesteśmy ponadczasowi. Z drugiej strony tak. W związku z tym, ponieważ wspomniałem o tym półwiecznym zapóźnieniu, to mam nadzieję, że jednodniowego poślizgu nie będzie pan mi miał za złe, bo ja, proszę pana, dzisiaj przychodzę, jak to się mówiło w czasach Big Beatowych, na okoliczność. Dnia dziecka? Właśnie. A to wczoraj było. No, ale jeden dzień mam nadzieję, że nam pan podaruje. Ja panu znajdę alibi, jak pan sobie by chciał. To ja będę mówił, a pan niech szuka alibi. Panie Michale, bo wczoraj był 1 czerwca, Dzień Dziecka, a dzisiaj jest 2 czerwca, Dzień Drugiego Dziecka. Jeżeli ktoś ma drugie dziecko, proszę pana. Oczywiście. Ale teraz to wszyscy mają. Teraz każdy ma. I będziemy, proszę pana, dzisiaj, bo no, to jest okazja, której nie możemy stracić ani zaprzepaścić. Mianowicie będziemy odkrywać nową kartę małoletniego Big Beatu w Polsce. Wszyscy ci, którzy... Małoletni Big Beat? Małoletni Big Beat, proszę pana. Wszyscy Big Beatowcy nieco zorientowani myślą już, że będzie to zespół Plastusie, proszę pana. No właśnie tak mi przyszło do głowy. Ale nie. Nie, nowa nie. Karta musi być, panie redaktorze. Wyjaśnijmy tylko z tymi Plastusiami, że dotychczas, czyli do momentu, kiedy odtworzymy kolejną niewyrośniętą kartę polskiego Big Beatu, proszę pana, Plastusie były królem nieletniego polskiego Big Beatu. Plastusie można sobie zobaczyć w serialu Wojna Domowa w odcinku 13 Młode Talenty. Ale Plastusie... teraz detronizujemy. W pewien sposób, tak, no bo oczywiście będzie się można zastanowić, który zespół lepszy. Był taki teatrzyk Zielinek, ale to chyba nie to. To chyba nie Big Beatowo, panie nie. redaktorze. Bo dzisiaj, proszę pana, no mamy kolejnego króla pacholęckiego Big Beatu, proszę pana, Zielone Świerszcze. No teraz to pan mnie zażył kompletnie. Ja sam jestem zażyty, proszę pana, bo zupełnie przez przypadek znalazłem taśmę tego zespołu w rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia i kolegom za udostępnienie bardzo dziękuję. Nie miałem pojęcia, że Zielone Świerszcze w ogóle istniały. Jeżeli jacyś wytrawni Big Beatowcy mogliby na przykład jakąś taką pracę wykonać badawczą i napisać mi, co to za zespół w ogóle i kto tam grał, to będę wdzięczny, bo wiem tylko tyle, ile znalazłem na taśmie we Wrocławiu. Mianowicie napisane jest harcerski zespół Zielone Świerszcze, trzy utwory i to właściwie tyle. Mogę nawet na przykład tytuł tego utworu, który za chwilę odtworzymy panu podać. Ja tak próbuję coś odnaleźć, ale nic. Co prawda, miałem takiego znajomego muzyka, który nazywał się Świerszcz, ale nie wiem, czy to jest dobry trop. Jak słucham, może się niech odezwie, czy on grał w Zielonych Świerszczach. On raczej chyba jest za granicą, ale może słucha. A jaki tytuł Zielone Świerszcze? Pchełki. Przepraszam, Pchełki? Pchełki, tak. Grał pan kiedyś w Pchełki? Grałem, ale chyba u nas to się nazywało Żabki. No we Wrocławiu widocznie się Pchełki nazywa, albo w Dolnośląskiem. Na Kocu się dobrze grało. Między innymi. Oczywiście powstaje zasadne pytanie, na ile Zielone Świerszcze grały na swoich instrumentach, proszę pana. No właśnie. Bo jak zobaczy pan te Plastusie w Wojnie Domowej, to one niby grają na swoich instrumentach i one, te Plastusie są wiarygodne. A Zielone Świerszcze, nie wiem, tym bardziej, proszę pana, że jest, jeżeli spojrzeć na kompozytora tego utworu Pchełki, to widzimy tutaj nazwisko Romana Kriegera, znanego już z dorosłego zespołu, proszę pana, dolnośląskiego, Kapeli Głośnośląskiej, a wcześniej zespołu Czarne Stopy, więc no z tym, proszę pana, z tą niedojrzałością i nieletniością tego utworu, to nie wiem do końca. Proszę pana, może te Świerszcze to był kamuflaż dla staruchów, którzy nie zrobili sobie specjalnie zdjęcia nazwali się Świerszcze. Znając ściemę tamtego okresu, to jest to właściwa koncepcja, myślę. Nie wiem też jak. Instrumental czy śpiewa? Nie, proszę pana, będzie wokal, będzie tekst, będzie przekaz. I no, oczywiście można mieć pewne wątpliwości co do Big Beatowości tego kawałka, ale proszę pana, pojawia się zawołanie je, więc to już jest Big Beatowo. Poza tym pewna taka agresja się rock'n'rollowa tam rodzi, proszę pana. Kto nie gra z nami w Pchełki, dostanie po głowie. No co pan powie? No naprawdę. Teraz by to nie mogło pójść, proszę nie. pana. To jest pan gotów w takim razie. Nowa karta niedojrzałego polskiego Big Beatu z okazji Dnia Dziecka, zespół Zielone Świerszcze w utworze Pchełki. Nie to... No nie, wie pan, podkład Big Beatowy jak trzeba. No. Ale myśli pan, że te młode, takie niedojrzałe świerszcze zielone mogły to grać, czy raczej starsi troszkę? Tu mam podejrzenie, ale Agnieszka, która realizuje audycję, od razu zwróciła uwagę na tembr głosu, jeśli chodzi o wokal, i to jednak jest przedmutacyjny głos. Tak, no ale to wszystko, wie pan, dla kamuflażu mogło być. Myślę wam, że starszy człowiek... Wypchnęli młodego, a starsi tam zgarnęli pieniądze. Ale śpiewa młody jednak. No tak, ale wie pan, pro bono on śpiewa, a... Pro bono, no, tak, a starsi wzięli tak, kasę, tak. Za kompozycję i za zagranie podkładu, proszę pana. Zielone świerszcze wykorzystały dziecko. To może powiem jeszcze tylko dla gwoli dziennikarskiej ścisłości, że utwór pochodzi z kwietnia 69 roku. Miałem o to zapytać właśnie. To znowu panu podkradłem jakąś kwestię tutaj w zapowiedzi. Nie, ale sprawdzam, czy przepraszam za wrażenie, jesteśmy blisko temporalnie. Ponieważ to, co ja mam do nadania, to właśnie po sąsiedzku, 70 chyba. Ale już nie z okazji Dnia Dziecka, tylko z okazji pewnie Dnia Ojca na przykład. No, ale skoro ojciec, to ma dziecko. Nie wszyscy, proszę pana. Aha, nie. Ale ojciec, dobrze. Zabrnął pan ślepą ulicę. Ale ja myślałem o ojcu sukcesu na przykład, że jest sporo ojców sukcesu. Nie, ja mówię o ojcach takich prawdziwych, co to mają dziecko w związku z byciem ojcem. Wygrał pan. I bardzo się cieszę. Redaktor Michał Owczarek leciutko przeze mnie zepchnięty, bo próbował walczyć, ale pięknie pan walczył. Do końca. Tak. Dziękuję bardzo, panie Michale. A teraz znowu zabytkowe nagranie, które świadczy, że między świerszczami a tą grupą jednak była pewna różnica jakościowa. Say No właśnie, to było trochę bardziej zawodowe i trochę bardziej dorosłe, a rok, no, wedle informacji, które zebrałem, nawet troszkę wcześniejszy, bo 1969. Stany Zjednoczone, dwaj bracia postanawiają założyć zespół, grupa nosi nazwę Magic i tak właśnie brzmiała. Po latach określa się jej brzmienie, myślę, że trochę na wyrost i na zapas, mianem blues rocka, ale no ludzie, 69 rok, w ogóle nikt wówczas takiego określenia nie znał, a oni grali rock'n'rolla o różnych odcieniach, czego dowodem są następne nagrania. I'm being with you tonight. Something sure went wrong, baby. No, no, no. Something go right. 'Cause when I called you up, oh yes, I dialed a little number on the telephone, and then they said you must be. Something to say. I hadn't told her I love her, baby. Oh, oh, oh. All that day. Maybe she just took a walk. To oczywiście nagranie zatytułowane Be at Peace with Yourself, poprzednio i Don't Believe She's Gone, grupa Magic, 1969 rok, bracia King. No i co tu zrobić? Nie urażając absolutnie szpulowca, Big Beatowca, muszę powiedzieć, że Magic, mimo że to grupa zapomniana i nie należąca do ekstraklasy rockowej tamtych lat, no, bije na głowę grupę Zielone Świerszcze. A teraz w końcu tej godziny coś z nowej płyty. I'm not afraid of getting older one less day from dying young. I see the light go past my shoulder one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older one less day from dying young. I see the light go past my shoulder one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older one less day from dying young. And I see the lights go past my shoulder. Dying young, and I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. To było nowe nagranie z nowej płyty o takim dość intrygującym tytule Chip Tooth Smile, czyli uśmiech z nadłamanym zębem. A nagrał to Rob Thomas, wokalista Matchbox 20, również solowo grający. Jeszcze nie jestem pewien, czy całą płytę bardzo lubię, ale wybrałem dla Państwa jeszcze to nagranie. Down. a start or an ender. You and I, we're so worn down. And I don't wanna fight, I don't wanna cry, I don't wanna leave, I don't wanna be here now. Like a bad taste in my mouth. Down. Either you can help me now. And we fall, and we break, and we turn our inside out. And we're lost in a daze for days and days and days. And now, when I thought that I could turn it around. But I don't wanna fight, I don't wanna cry, I don't wanna leave, but I don't wanna be here now. There's a bad taste in my mouth. Hey, I'm stumbling in the dark, tripping on a heart, just gonna leave a mark. Maybe we can stay here and wait it out. You're the one that talks me down. A zostały nam 3 minuty, to jeszcze pozostańmy przy tym ułamanym zębie Roberta Massa i jeszcze jedna piosenka. Where you go, I will follow. Where you are, I will be. When you're lost, I will find you. And when you fall, fall on me. I've never been the man to hold the water. I thought of how a life like that could be. Where you go, I will follow. Where you are, I will be. Where you go, I will follow. Through this life and in between, the road is long, the lawn is longer, and most of it is you and me. Looking back on every false horizon, I thought I knew the better part of me. Where you go, I will follow. Where you are, I will. Where I go, you will follow. Where I've been, you may be. When this life is hard to swallow, close your eyes and call on me. I've never been the man to hold the water. I thought of how a life like that could be. Where you go, I will follow. Where you are, I will be. Where you go, I will follow. Where you are, I will be. Autopromocja.